A közös sporttevékenység, akár sportolóként, nézőként vagy szurkolóként veszünk is részt benne, elvezet a közösséggel és ezen keresztül a hazával való azonosuláshoz. Általa kifejezhetjük, kik vagyunk és mit akarunk, de ezzel egy időben képes arra is, hogy konfliktust, törzsi jellegű harcot generáljon az eltérő társadalmi kötődésű és hátterű nagy csoportok között. Mondja Péter László szociológus. A futballról szóló tanulmányában kifejti, hogy ma már persze jóval többről van szó, hiszen a foci nem csupán tömegsport, hanem világipari termék. A szociálpszichológusok szerint sok szurkolót a szórakozás motiválja, az izgalom átélésének lehetősége, vagy éppen a kikapcsolódás. A szurkolók fontos kapcsolatokat építenek ki, bajtársiasság alakul ki, csökken a magányosság érzése. Ezek közösen pedig hozzájárulnak az élettel való elégedettséghez. A meccsek idejére nem csak a figyelem, hanem a tipikus társadalmi cselekvések, és ezek rendje is hasonló lesz, ami összeköti a világ különböző pontjain élő embereket, anélkül, hogy ismernék egymást. Én hoztam ezt a témát, és akkor csak szerintem teljesen más aspektus miatt, mint amire mindenki gondolna, hogy miért jó szurkolónak lenni, vagy milyen szurkolónak lenni. Ugye itt a szövegben is elhangzott, hogy általa kifejezhetjük, kik vagyunk és mit akarunk. Nekem az az állításom, hogy pontosan, hogy nem. Mert hogy az ember azzal, hogy ilyen szinten identitást választ, és gyakorlatilag választhat az élet minden területén identitást. Tehát mondhatja azt, hogy ő Magyarországon Fradi szurkoló, mit tudom én, a világban meg van még egy csapat, mondjuk a Juventus, amelyiknek szurkol, de más területeken mondhatja azt, hogy egyébként ő meg Fidesz hívő, meg nem tudom én, melyik rockzenész szereti, és csak azt a zenét. Ezzel lehet azt mondani, hogy kialakít egy identitást, ugyanakkor pont... De van individuális, meg van ilyen tömegidentitás, vagy kollektív identitás, igen. És akkor annak is áldoz Oszín. A másik hát az jutott eszembe pont erről, amikor ugye itt is beszéltünk róla, hogy a Gazprom lett a Fradinak a szponzora, hogy amikor valaki kiválasztotta identitásnak, vagy örökölte identitásként azt, hogy Ferencváros szurkoló lesz, mert van, aki örökli, mert ugye elkezd az édesapjával meccse járni, és akkor ebbe belenő, akkor utána, ha ez feltételezve egy liberális ember, hogy én nagyon sok ilyet ismerek, akik Ferencváros szurkolók, akkor utána ez az egyéni, van egy személyes liberális identitása, az hogy birkózik meg azzal, hogy az egyébként neveltetésétől gyerekkorától fogva hozzátartozó ferencvárosi identitása ilyen ellentétben áll egymással. Meghallgattam, ugye a Telexnek volt egy interjúja, Fradi szurkolók beszéltek, egészen döbbenetes volt. Volt közte, de érezni, igen. Hogy erősebb a futballszerelem, mint a, és miért is lenne, mint a mondjuk tehát, az, hogy szponzor kritika. Igen, tehát az én állításom alapvetően az, hogyha valaki választ magának egy törzset bármilyen területen, akkor igazából nem erősíti a saját identitását, hanem feladja a saját identitását. Mm. És ha egy picit visszakóstolna a saját identitására, hogyha az konfliktusban van a törzsivel, akkor áruló lesz, ugye attól függ, hogy mennyire engedi meg a rugalmasságot a törzs. Ha az egy ilyen konzervatív törzs, vagy egy férfias törzs mondjuk, tehát hogy ez mondjuk egy foci törzs, akkor áruló vagy, ha azt mondod, hogy a Gazprom az gondolom, izé, háborús pénz mondjuk, ha pedig ötyeparti, vagy tudod, kötőegylet, vagy könyvklub, tehát egy kicsit ilyen nőiesebb, akkor meg lehet, hogy azt mondja, persze édesem, akkor majd jövő héten találkozunk, mindig szívesen látunk itt. Nem gondolom, hogy feladja a saját identitását. Mondjuk neki az az identitása, hogy nagyon szereti az édesanyját, meg van egy olyan identitása, hogy metalzenész, zene rajongó, meg van mondjuk egy olyan identitása, hogy ő szeret futni, mert mondjuk az a szenvedélye, és ő mindig a Nike-s cuccokat veszi meg. És akkor hoz egy döntést, vagy bele öröklődik abba, hogy fradista, ő ezzel miért rombolja le az identitását? Miért? Azért, mert kialakul egy olyan helyzet itt ebben a videóban, például lehetett látni, hogy embereket kérdeznek arról, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a Gazprom lesz a Ferencvárosnak az egyik szponzora, és akkor vannak azok, akik ezzel teljesen azonosulni tudnak, a nyilatkozók között lehet is látni, azok elkezdenek kicsit antiszemita megjegyzéseket is tenni, volt egy ilyen csoport, van, akik erősen orosz barátokat, orosz barát megjegyzéseket, és akkor lehet látni, hogy már vannak de azok, nekik nem is esett nehezük. Nekik nem esett, tehát nekik összeegyeztek. Volt köztük olyan, akinek nehezére 15 esett. Éve, 15 éve még máshogy lett volna. Átformálta Orbán Viktor az oroszokhoz fűződő viszonyt. Orbán Viktor akkora erő a jobb oldalon, akkor a gravitációs mezeje van, hogy pályára állnak körülötte, és hogyha ő azt mondja, hogy Oroszország őrzi a nemzeti identitást, a nemzeti önérzetet, Oroszország őrzi a normalitást, a keresztény szabadságot. De Robi, ezek akkor... az emberek, akik mondjuk a jobb oldalhoz sorolták saját magukat sok évvel ezelőtt, amikor a jobb oldal még nem volt orosz barát, azok az emberek nem vesztették el az identitásukat, legalább részben amiatt, mert ők Orbán Viktor hívők, vagy fideszesek azóta valamilyen, nem tudom, megfoghatatlan hűség miatt nem vesztették el az identitásuk egy részét. Lehet, hogy nem is tudnak róla. De átformálta Orbán Viktor az identitásukat. Átformálta. Na ez az. Átformálta judeofó, vagy nem. Russzofóbból russzofillá. Igen. Ennyi történt. Na, de elvesztették az identitásukat. És itt is azt érzem... De kaptak egy újat. Igen. A Fradi szurkolóknál is ezt éreztem, néhány megszólalónál, ugye, aki kínban volt, mert nem tudta, hogy mit mondjon erre, mert végül is tudja, hogy Oroszország az agresszor, és hogy a Gazprom három csapatot fizet is a katonai egységek közül, tehát igazából részt vesz a háborúban. Szóval elkezdték azt mondani, hogy hát a pénznek nincs szaga, meg ilyeneket mondanak az interjúban. Igazi jobboldali hitvallások. De hogy ezt érzem, hogy nagyon jó egyébként törzset választani, mert egy csomószor ugye az ember szereti társakkal megélni az örömöket meg a bánatokat, társaságban, törzsben, annál nagyobb lesz az öröm, meg a bánat is elviselhetőbbé válhat, meg sokszorozódik, a négyzetére emelkedik, vagy még a harmadik fokára. A bánat lehet, hogy gyököt von, de ugyanakkor meg egy csomó dolgot elveszít az ember abból, ami, ha ő elfűnek gondolja magát végül, és az életének sokkal fontosabb része, mint az, hogy a Fradinak szurkol-e, vagy a Juventusnak szurkol-e. Például itt vagy te, Robi, a Juventusszal. Nagyon régóta szereted őket, de amikor Cristiano Ronaldo megjelent, és egy csomó tekintetben az a fajta identitása a Juventusnak, amit te igazán kedvelsz, eltűnt, akkor te tudtál-e nyugodt szívvel Juventus drukker maradni? Nem tudtam. A Cristiano Ronaldo megmérgezte a Juventushoz. Na most képzeld el a kapcsolatomat, én nem tudtam három éven keresztül, nem tudtam Juventus meccset nézni a Ronaldo miatt, mert elviselhetetlen volt látni azt a narcisztikus férget az Ebra mezben. Ez a helyzet. Ezt az önimádó, szégyentelen popstárt, ezt a pojácát, aki minden percben a tükör előtt pózol, és minden percben arra figyel, hogy milyen szögből, milyen modellnek látszódjon. Igen, és ezt én egy identitásgyilkosságnak, egy ilyen identitás önfelszámolásnak éreztem, és nem hoztam egy ilyen döntést, hogy nem fogom nézni a Juventus meccseit. Egyszerűen nem bírtam nézni. És akkor egyszerűen nem, elmaradt, ez így kimaradt. És aztán, amikor Ronaldo eltávozott, akkor én újra tudtam nézni a Juventus, és ez nem a győzelmekhez tartozik, mert hát a Ronaldo idején Ronaldoval két bajnoki címet és egy kupát nyert a Juventus. Azóta meg semmit. Tehát valójában nem arról van szó, hogy nyerünk-e vagy vesztünk, hanem hogy kik vagyunk. És azt hiszem, hogy ez pusztítja el az identitást. A hatalomhoz, a sikerhez való tartozás pusztítja el az identitást. Hogy én, és a fradistáknál is ez van, érdemes kifogásolni a Gazpromos szerződést, amikor a Gazpromos szerződés ennyi pénzt hoz. Ilyen hasznos, ilyen jó lesz a klubnak. És akkor meg kell hajlítani a saját álláspontomat, sőt, saját identitásomat, annak a mentén, hogy hát azért az jó, hogyha mi igazolunk jó kis játékosokat, még jobban uraljuk a magyar bajnokságot, sőt, esetleg majd bejutunk a Bajnokok Ligájára, bizonyára vannak ilyen ábrándok. És ez az, amiért én az én szememben egy mi hazánkos, legyen bármennyire is fasiszta vagy akár antiszemita, még mindig sokkal vállalhatóbb, mint egy fideszes. Nekem sokkal azonosulhatóbb az én számomra egy mi hazánkos, mint egy fideszes. Mert a mi hazánkos az nem a hatalom érdekében, nem a hatalom mentén, nem a hatalom mámorától hajtva mi hazánkos, hiszen ahhoz nem tartozik hatalom. A fideszességhez meg igen. Tehát aki fideszes, ott az ember élhet a gyanúperrel, hogy nem az ideológiához, hanem az erőhöz csatlakozik. Ellenben a mi hazánkkal ott tök nyilvánvaló, hogy ott meggyőződi. Aki mi hazánkos, az a meggyőződése mentén mi hazánkos, és bár én nem értek egyet azzal, ahogy gondolkodik, tisztelhetem azért, mert komolyan őszintén hisz abban, amit vall. Ellentétben valakivel, aki fideszes. Nem azt állítom, hogy nincsenek fideszesek, akik a meggyőződésük fedezetét befizetik a fideszességük mögé, de élni kell a gyanúperrel, és hát a helyzet az, hogy a dupla gondol mechanizmusát ki kell alakítani. A mi hazánknál nem nagyon kell. Ott nincsenek Mészárosok, meg Tiborc Istvánok, meg nincs az a gátlástalan förtelem hazudozás, amit a Fidesz leművel. De a Fidesz esetében egy dupla gondolt kell üzemeltetned, és ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben tanácsos nem belegondolni abba, nem levonni azt a következtetést, ami aztán az én identitásomat felbontaná. Hanem akkor azokat a kérdéseket, azokat ott vagy élethazugságokat kell gyártani, vagy ki kell tolni a látótér vak foltjába, hogy ne is vegyem észre, ne is kelljen foglalkoznom vele. Igen, haszonelvi alapon is lehet valaki fideszes, haszonelvi alapon mi hazánkos, az viszont kevés ember lehet. Nagyon a tűz közelében kell lenni ahhoz, hogy ez egy picit is megérje, de Krisztián Ronaldóról csak egy nagyon picit, tehát szerintem nagyon csúnyán minősítetted őt, és mindenki azt fogja gondolni, hogy te Messi hívő vagy, hiszen a világ két felé van osztva, illiberálisokra és liberálisokra, illetve Ronaldo. Igen, én tagadom, hogy a futballhoz fűződő viszony az a Messi és a Ronaldo mentén oszlana meg. Abszolút. De ha választani kell, ha muszáj, akkor természetesen sokkal inkább a Messi, mert a Messi egy sutyerák proli. De az legalább az. Egy sutyerák proli, aki az, ami. Ellentétben a Cristiano Ronaldóval, aki bejön a szobába, és kevesebben lesznek bent. De, Robi, ez neked a Juventushoz fűződő viszonyod miatt lehet teljesen egyértelműen jogos véleményed, mert azért volt olyan időszak Cristiano Ronaldo pályafutásában, amikor többen voltak vele. Én őt tartom az egyik legnagyobb sportolónak egyébként, annak ellenére, hogy nem szeretem, mert ő szerintem sokkal kisebb tehetséggel, mint amikor mondjuk Lionel Messinek van, és lehet, hogy főleg egyébként a pojáca rendkívüli hiúsága miatt annyi munkát tett bele az életében ebbe a tevékenységbe, hogy fel tudott emelkedni arra a szintre, hogy nagyobb feltűnést keltett, több gólt lőtt, több egyéni és több csapat eredményt ért el, mint amennyit a legtöbb nála sokkal tehetségesebb futballista el tud érni. Az egy másik kérdés, hogy amikor a Juventushoz került, akkor meg már a pályafutásának abban az időszakában volt, amikor leginkább a rombolásra volt képes már csapat szempontból. Igen, de a helyzet az, hogy egyetlen egy öltöző sem bírja el. Tulajdonképpen a Real Madrid öltözője az egyetlen, amelyik egy ekkora narcisztikus egót elbír. Igen. Ugyanakkor, tehát hogyha te mondod, és ha te is elkezdtél meghasonulni, mert akkor ezt én így értelmezem, azzal, hogy Cristiano Ronaldo oda került a Juventushoz, és elkezdted belül kétségbe vonni a te Juventushoz tartozásodat legalább arra az időre, amíg ez az ember ott van, akkor mégiscsak itt van ez a kérdés, hogy az elfű ember az nem divatdrukkere a szónak abban az értelmében, hogy annak drukkol, aki aktuálisan éppen, vagy abban a nagyobb intervallumban éppen az ő elveinek megfelelően építi fel a futballklubját, építi fel a politikáját, mert ő egy szabadon választani képes ember, aki a saját személyes identitását megőrizve gondolkodik úgy, hogy én most pedig megnézem a Juventus vagy a Barcelona játékát, a játékosoknak a futballhoz való hozzáállását, a fairségét, a világról alkotott nézeteit, és amit a sajtó előtt előadnak ebből, mert hogy ma már a futballnak és minden sportnak ez is része, hogy kapunk valamit a világképből is, és akkor azt mondja, hogy igen, igen, én most azonosulni tudok a Barcelonával vagy a Juventusszal, és két évig tud vele azonosulni, lehet, hogy nem nyer a csapat, tehát nem abban a tekintetben divadrukker, hogy ahhoz csapódik, aki éppen a legnagyobb eredményeket éri el, hanem akkor úgy mondom, hogy elvdrukker, hogy bizonyos sportbeli elveknek szurkol, mondjuk szereti a labdatartós futballt, és akkor aki éppen azt játsza, szereti a kontrajátékot, amikor a három húzásból érnek a kapuhoz. De ez nem kapuhoz. Ilyen edző vagy szövetségi kapitánnyal cserélődik, hanem ez egy kitart évtizedekig. Hát akár most például a Real Madridot nézzük, a Real Madrid Ancelotti ideje alatt már elég régóta az a csapat, amelyik képes arra, hogy kevésbé jól futballozva, mint az ellenfél, néhány gyors érintésből megnyeri a meccseket, és lehet ezzel azonosulni, hogy van egy ilyen csapat, amelyik felvállaltan nem akar dominálni, de nagyon tud nyerni. Vannak a csapatoknak gényeik, kluboknak gényeik. A Barcelonának hagyományosan a labdabirtoklás a tradíciója. Ez már azóta így van, hogy a Johan Cruyff először futballistaként, később edzőként mindkétszer az Ajaxból odaigazolt. Szomorú, de vállalati kultúra ez valójában. Tehát olyan memetika, ami a szervezetben öröklődik, és amikor elmegy onnan az embereknek a fele, aki ott dolgozott, a másik fele még ott van, ugyanúgy, ahogy tudod, a majmok a létrán, vagy mi az a kísérlet, ahol már minden majmot lecserélnek, de már egyik sem mer fölmászni a létrára. Tehát valahogy így öröklődik tovább. Megvan ez? Tudod, hogy nagyon-nagyon megrakják őket árammal, hogyha hozzájönnek. Csak azon nevetek, hogy már Robi is mondott rosszat itt a világ legjobb futballistáiról, de az, hogy a majmok a létrán, majmok a létrán de, az de, nem a, de én ezt jó, a világ legjobb cégeiről igen, is mondom, igen, Viktor. Okay. Ez a memetikailag öröklődő társadalmi kultúra, ez szociálpszichológia, nem pedig foci kritika. De egyébként élvezettel figyelem a beszélgetést most kivételesen. Beszélünk a futballról, vagy hát úgy mondom, hogy konkrétan arról beszélünk, de egy csomó területére igaz az életnek. Jó, a majom nem volt jó példa, mert az önálló mém a Újpest Fradi tábornak a szerenád kultúrájában. Igen, abban a relációban is létezik majom, az kétségtelen. Befékezek ide annyit, hogy ugye ez nem csak a futballban vannak törzsek, és nem csak ott értelmezhető a szurkolás. Ugye vannak olyan törzsek, mint a, és én szeretem törzsemnek nevezni azokat az embereket, akikre látom, hogy ugyanabban a vibe-ban vannak, hogy szerda délután kicsit becsicsentettek egy fröccs mellett, tudod, vagy mezitláb sétálgatnak nyáron és szarnak mindenbe, hogy nem húzzák föl magukat mindenem, vagy nem tudom. Látom azt, hogy igen, ez én is szoktam lenni, és akkor ez én emberem. De a lipsik, a hippik, a gárdisták, a nők, a férfiak egy törzs, a magyarok egy törzs, az emberek egy törzs, az állatokkal szemben. A rockerek egy törzs, az utazók azok egy törzs, a mezőgazdászok, az öltönyösök, a melósok egy törzs, az autósok, a biciklisek, a gyalogok, jó, de gyalogosok ezek törzsek. Kutyások, macskások, babakocsisok. Ezek közül szurkolni, nem? De úgy általánosan nem hogyne, szurkolni hogyne. A férfiaknak, vagy tudsz? Én igyekszem nem, de szerintem a férfiaknak szurkolnak, de nem, de hogy az-e a kedvenc sportáguk, hogy gender, vagy nem, az változó. Az változó. De tudod, én azt gondolom, hogy nem jó fele mennék, ha abban a tudatosságban, vagy épp tudatlanságban fejlődnék, hogy nekem ma a férfiak felé, mint klub felé a szurkolásom 10 pontos, és hogy holnap 11 legyen, hanem holnap 9 legyen, mert az embereknek szeretnék szurkolni, de még csak ez se igaz. De akkor itt te igazából a veled valamilyen szempontból hasonló, vagy általad azonosulható embereknek tud szurkolni. Tehát ha éppen azt a laza hétvégi énedet éled, és magad körül látsz ilyeneket, akkor szurkolsz nekik együtt. Aki jót akar, és becsületesen dolgozik, nekem ez a... Ennyi? Én nekik kívánok a legkönnyebben jót, de mindenki másnak sem esik nehezen. Jó, de általában a törzseket nem így értjük, tehát futballszurkolók, vagy futballklubok szurkolói, azok tartoznak egy törzshöz, de sajnálatos módon nagyon berögzült, ilyen rideg struktúrának tekinthető már az is, hogy melyik politikai pártnak drukkolnak bizonyos emberek, tehát a Fidesz szavazóbázisának van az, amit tudom én, 2 millió tagja, akit egy csomóan hívőnek gondolnak. De a Real Madridnak meg a Barcelonának is olyan mértékben feldúszadt az utóbbi évtizedekben a szurkoló tábora, és ha csak a vak nem látja, hogy a sikerhez, hogy a trófeákhoz szegődnek a szurkolók, és nem a klub identitáshoz, nem a klub színeihez, nem a klub történelmihez, de még csak nem is a klub játékosaihoz, hanem a trófeákhoz, hanem a sikerhez, és hát mi máshoz, mint az UEFA intézményes és nem annyira intézményes segítésé. UEFA ezeket a klubokat minden meccsen segíti, pusolja, támogatja. Az, hogy a Barcelona mikor veszített utoljára? A Barcelona az még nem az UEFA-t szponzorált. Barcelona 1986-ban veszített utoljára Bajnokok Ligája döntőt, akkor még Becknek hívták. A Real Madrid mikor veszített utoljára Beck döntőt? Valamikor, hát általában nyerni valamikor a 80-as évek elején. Tehát a nyolc... ennek utána kéne néznem, de a Barcelona az 86. Nem szoktak. A Barcelona az 86. Szóval, és azóta a Barcelona, ugye a Barcelona az ötszörös győztes, mind az öt címét azóta nyerte. A Real Madrid nyolcat nyert azóta, vagy még a 80-as évek óta. 80-as évek óta. Minden döntőjüket megnyerik. Hogy van ez? De akkor ezek ilyen szerint együtt nem szerepeltek a döntőben. Nem, együtt még nem szerepeltek aha döntőben. Tehát ez nem lehet, ez nem, ez, tehát itt nagyon segítik ezeket a klubokat, a bírók, és már a torna egésze során is, és mivel ezek a klubok ilyen könnyen jutnak be a döntőbe, mivel ezek a klubok, ezek az UEFA-nak a, mert hogy a maga az UEFA is a futballt lebutított a Barcelona Real Madrid meccsé, egy El Clásicóvá. A Real, Barcelona Real Madridot azoknak, akik aztán tényleg nem szeretik a futballt, tovább lebutította Messi vagy Ronaldóvá. Igen, volt ez a korszak a futballnak, ez egy, szerintem majd, hogyha messzeségből visszanéznek, ez egy szomorú korszak lesz. Üzleti érdekké vált, hogy minden évben vagy a Barcelona, vagy a Real Madrid ott legyen a döntőben, és ők berúgdossák őket a döntőbe. Emlékszünk, amikor az elődöntőben, talán az elődöntőben, vagy a negyeddöntőben, minden esetre a Barcelona valami 4 gólos hátrányt dolgozott le otthon a Paris Saint-Germain ellen, és ott az egyik gól az, igen, igen. Az egyik gól az milyen körülmények között esett. Szóval, hogy muszáj volt a Barcelona. Az a futballtörténelem legnagyobb fordításainak egyike. Igen, igen, de ott volt a segítség. Megkapták a segítséget a bírótól. Ők maguk is berúgták azt a hármat, de 4 kellett, és a negyedik az ott volt. A negyediknek ott volt a bíró. Az állításom az az, akkor most erősebben fogalmazom meg, hogy az elfhű, erős identitással rendelkező ember nagyon nehezen áll oda törzsek mellé, és nagyon nehezen sorolja be magát törzsekbe, mert kiszolgáltatottá tenné vele az identitását. Hát de... Ahogy szegény Robi a Cristiano Ronaldóval járt. Vagy tényleg így van, tehát az individuális identitásod, ha ilyen erős, és hozzá van egy tartásgerince ellenálló képesség akármi, csökönyösség akár, tehát nem muszáj pozitív dolgokkal felruháznom a rugalmatlanságot, de a rugalmatlanság az, hogy ösztön akkor csökönyösség, ha döntés, akkor gerinc. Szerintem meg azon múlik, hogy... Bocs, kösz. Robi, baszki. Ezzel most... Eltapostad. Ott volt, tücsök volt, ott így ciripelt, és így virág, pipocs. Jó, de a tücsök az táplálék, gyerekek. Soha többé nem jön. 5 perc múlva ez nem bejut. Nem baj, ez majd, ez a tücsök majd táplálja a talajt, és attól termőbb lesz. Ja, Dórának szolgáljuk fel gasztronómiai. Szerintem ez azon múlik, hogy absztrakt vagy konkrét az az identitás. Ha az az identitás absztrakt, tehát egy elvont, egy elv, egy eszme, egy fogalom, akkor abból bizony le kell adni ahhoz, hogy törzshöz tartozhass, és akkor az felbontja azt az identitást, vagy szétveri azt az identitást. Ez anyagi, vagy nem anyagi? Vagy aha, elvont, vagy konkrét. Transzparens, vagy transzcendens, vagy igen, materiális. Igen, de ha konkrét az identitás, az ugye azt jelenti, hogy fideszes vagyok. Hogy ez mit jelent? Hát majd a doktor miniszterelnök úr este az évértékelő beszédében elmondja, végre hogy mit jelent. Olyan vagyok én. Végre majd hallani fogod, hogyha nézed a tévét. Na, ez azt jelenti, hogy egyéni identitásom igazából nincs, mert odaadtam a törzs vezetőjének. Hát ezt hívjuk úgy, hogy konkrét identitás, megnevezhető a Fideszben, megnevezhető Orbán Viktorban, elég konkrét kezei, lábai vannak, meg nagy pocakja, az én identitásom. Ehhez képest az absztrakt identitás az, hogy én konzervatív vagyok. Na hát a Fidesz politikáját elnézve, ebből az identitásból elég könnyű kiesni. Hát elég nehéz megmaradni. Egy picit le kellett adni, nem? Ahhoz, hogy ott maradjál ugyanannál a pártnál. De akkor itt van a te eseted, hogy te meg, ha Juventus szurkoló vagy, igazából az identitásodat a mindenkori elnök vagy tulajdonos kezébe adott, tehát mondjuk az Agnelli család kezébe adtad az identitásodat, és az Agnelli család úgy döntött, hogy Cristiano Ronaldóban látják ennek a klubnak a jövőjét. Igen, úgy odaadtam az identitásomat, és az Agnelli család úgy döntött, hogy beleszarik. Így van. És a Fradi szurkolók egy jelentős része, amelyik nem tartozik ehhez az antiszemitizmus nyíltan felvállaló, meg oroszpárti, meg nem tudom én milyen csoporthoz, az meg azt mondta, hogy ő feladja a saját identitását, odaadja a mindenkori ferencvárosi vezetőnek, volt az Torgyán József is, egy időben az ő kezében volt, most meg Kubatov Gábor kezébe adták. Igen, igen, egy időben meg Berki Krisztián volt. Igen, tényleg, tudunk jelentett ezért az már sok mindent. Igen. Igen. És nyilván nem lehetnek büszkék Farkasházi Teddyre, mint vezérszurkolójukra, de hát Berki Krisztiánra is alig halálkozik. Aha, akkor ugassál, amikor egy sötét sikátorba jön szembe a Farkasházi Teddy. Hogy nem felel meg. Szólni. Ja, akkor Teddy ultrázná, akkor legyen ekkora a pofád, amikor ott áll előtted, Robi. Megmozdult a tücsök lába, csak mondom, hogy arra akartam, és nagyon kevés volt hátra a mondatból befejezni, hogy szerintem illúzió, hogy az egyéni identitásod az nem törzsi. Hiszen szülőktől, családtól, nemzettől, osztályból fakad. Érted? De olyan korán kaptad, hogy már a sajátod, már nem emlékszel, hogy kicsomagolta be a fa alá, de nagyon kedves emlék, azzal alszol 40 éve. Sőt, hát én ide sorolnám, nem tudom, hogy mondta, de most nekem így kiesett a felsorolásból, hogy végül is nem, a nemzeted az is egy ilyen alap. Szülő, család, nemzet, törzs, osztály. Igen, igen. De még azok a helyzetek is előállhatnak, amikor te azt mondod, hogy ezeket a majd, hogy nem veled született, de legalábbis a gyerekkorodban veled felnőtt törzsi értékeket is, vagy törzs tagságokat is visszaadnád. Ha lenne egy papír róluk, akkor visszaadnád. Mert minden nemzetnek a történelmében is vannak olyan idők, amikor az ember, hogyha egy cseppnyi személyes, erős elvi identitása van, akkor azt mondaná, hogy én ebből most ki akarok szállni. Ebben mondjuk a nemzetben most nem akarok családból tartozni. Mondjuk le akarok de lépni, de nem tudok, mert ilyen. Ez a családom. Ez rettenetes lehet, hogy semmi keresni valódot nem érdemelnek igen, meg. Igen. De neked olyan lelkületed van, és azt ugye nem tőlük örökölted, hiszen minden erejükkel arra azon vannak, hogy azt neveljék ki belőled, hogy menekülj innen, és te mégis kötődsz oda. Tehát az valami, azt gondolom, hogy az valahonnan messzebbről jött, tehát vagy felszívtad a mesékből, irodalomból, bármiből, vagy a szomszéd kisgyerekből, mert annál olyan, de valahogy beléd szivárgott valami, hogy én akkor is szeretem, ha ő gyűlöl, és ez rohadt szomorú. De a szülőcsalád nemzetosztályon fölül a traumád is identitást formál, a tudásod, a bölcsességet, hogyha a tudásodat viselkedéssé tudod formálni, meg a hited, és ez mind jöhetnek viszonylag korán, vagy elkezd kialakulni, és bizony bármelyiket fel lehet adni, dönthetsz úgy, hogy egy másik az innentől erősebb, és mivel ennyien vannak, mert ez mind jelen van egyszerre, egyik sem gondolom, hogy árulás, amennyiben nem más bábozott veled, hanem tudatosan és jó szándékkal mondtad azt, hogy én ebből most le fogok adni, mert nem helyes kapaszkodni vele. Amikor a traumát képez identitást, az azért probléma. Hát igen, de ugye képez. Az azért súlyos. És hogyha én azt mondom erre, hogy de az én egyéni identitásom az teljesen egyéni, miközben nem, hiszen valaki más tönkretett annyira, hogy ragaszkodjak egy valamilyen viselkedésformához, hát az akkor ugyanúgy igaz. Az, aki a traumájából formál magának identitást, az visszautasítja a gyógyulást. Visszautasítja a gyógyulást. A trauma az nem arra való, hogy identitást képez belőle, és ilyen módon magadhoz öleld, és ilyen módon az identifikáld, és integráld, és a lényed részévé tett, sőt, ideológiát gyárts hozzá, hogy az miért fontos, megtartozik hozzád. Egyébként a holokausz sérültség az nagyon ilyen. Ez nem kigyógyulni. Full ösztönviselkedés egyébként. Nem kigyógyulni, hanem identitássá formálni, mert ha identitást formálok belőle, akkor nem volt hiába való a veszteség. Akkor az édesanyám, akkor a nagymamám, akkor a testvérem nem a semmiért halt meg, hanem ezért az identitásért. Míg ha meggyógyulok, akkor kvázi a semmiért halt meg. De hát a szomorú és rettenetes igazság, hogy tényleg értelmetlen volt a haláluk, és nem teszi senki a betegségével, önmaga megbetegítésével, vagy betegségében való megőrzésével értelmessé azoknak a halálát, viszont még rengeteget tud rontani a jövőn ezzel a traumával. Holott meggyógyulhatna belőle, és most akkor bármilyen traumára gondolhatsz, bármilyen igen, traumára. Tehát, tudod, az, akit megerőszakolnak, mondjuk egy férfi megerőszakolt a gyerekkorában, vagy fiatalkorában, abból feminista lesz. Hát ha nő a feminizmus, volt, hát, akit megerőszakoltak, igen, mert azért igen, ne igen, legyünk kirekesztőek és szerintem, ha férfi volt, abból is könnyen lesz feminista, hogyha egy férfi erőszakolta meg. Tehát leginkább a férfi gyűlöletet fogja őrizgetni, ami a feminizmustól nem áll annyira távol. Tehát Robi, a hatások sem ennyire könnyen kiszámíthatók, mert rengeteg olyan dolgot tudunk az ember életében, vagy a családunk történetében is akár, meg látunk olyan családokat kívülről, ahol ugyanazt élik meg a gyerekek, de az egyikből ezt hozza ki, a másikból azt hozza ki. De a trauma által... pont az ellenkező. A trauma nyomán születő identitás, az biztos, hogy egy hazugságra, egy hamisságra vezet téged. Míg ha meggyógyulsz, ha kigyógyulsz, esélyed van olyan identitást növeszteni, ami konzisztens, tényleges és elvi alapú. Tehát... az nem egy elv, hogy engem megerőszakoltak, és ezért rohadjon meg az összes férfi. Az nem egy elv, hogy az én testvéremet elpusztították Auschwitzban, ezért rohadjon meg az összes német. Ez nem egy elv, ez egy trauma. Az ehhez tartozó identitás, az egy rezisztens identitás, de valójában nem a saját identitásom, hanem a traumám által rám oktrojált identitás. Ellenben, ha meggyógyulok, kigyógyulok, akkor... Rá tudom vezetni magam arra, és ehhez, hogy kigyógyuljak, ehhez a traumát meg kell különböztetni a sérelemtől. A trauma gyógyítható, a sérelmet csak megtorolni lehet. A trauma az, ami velem történt, és annak a lenyomata a lelkemen. Bocs, a sérelem... nem használja ki valaki, hogy sérelemnek nevezzem meg valamit, csak hogy megbosszulhassa? De pontosan ez történik. A sérelem az a kulturális, meg narratív konnotációja annak a traumának, amit én ráültetek. Azért, hogy megtoroljam. Na most, aki a sérelembe menekül a traumájából, az identitás hamisítást végez önmagán, és végül aztán egy bosszú kényszerbe tolja, szorítja bele magát, holott meg is gyógyulhatna, ehhez a sérelmét félre kéne tennie, hát, és a traumáján kéne dolgoznia, és ha kigyógyult ebből a traumából, akkor esetleg annak ellenére, hogy egy férfi erőszakolta meg annak idején, eljuthat arra, hogy a férfiak amúgy nem gonoszak meg aljasak. Attól még, hogy németek tették az anyjával, vagy a testvérével, még nem a németek, nem a németség, nem a mai élő németek a felelős, stb. Igen, hát itt az a legfontosabb első lépés, hogy tudatosuljon, hogy miért gondolom én ezt? Mert ugye felbukik a gondolat, hogy dögöljön meg az összes német, meg hogy dögöljön meg az összes férfi. Tehát össze kell kapcsolni a trauma forrását azzal a végeredménnyel, ami ezekben a gondolatokban kulminálódik. És ha ez megtörtént, akkor utána lehet ezt kezelni, el kell kezdeni vele nyilván foglalkozni. Tehát ezek is lehetnek, sőt, nagyon sokszor identitásképzők, de amiket te is felsoroltál, Oszi, ez a rengeteg, nem választott identitás, ugye, hanem ami jön veled, bár én azt gondolom, hogy már a tudásnál, meg a hitnél, ha meg is kapod az alapját nagyon fiatalon, de azon már te is változtatsz, és a te személyiséged is saját magától dolgozhat azon, hogy változzon, tehát ezek már nem szintisztán kapott identitások, hanem egyrészt a környezetet is hat rá, te saját magad is hatsz rá, hogy mi az érdeklődési köröd, melyik irányba bővíted a tudásodat, mit hiszel el a hitből, amit körülötted elhisznek, tehát ezek már nem pusztán kapott törzsi jellegek, viszont ennek a sok-sok halmaznak, a természetes halmazoknak, ezeket nevezhetjük szerintem természetes halmaznak, a nemzetit, a családot, ezeket a neveltetésbelieket, azoknak a kis metszete, matematikailag, geometriailag van egy kis metszete középen, ami az összes halmaznak a metszete, az vagy te. És én azt mondom, hogy az ezen fölül kapható törzsi újabb halmazok, azok már szerintem fölöslegesek. Tehát én azt mondom, hogy én elvdrukker vagyok mondjuk futballban, elvdrukker vagyok mondjuk politikában, ott már nem akarok törzshöz tartozni, már nem akarom tovább levagdosni a magam identitásából azt is, amit még ez a halmaz is levágna, mert ez újra levágna abból a piciből, ami ott vagyok középen én, hanem akkor ezt már hagyják meg nekem, és akkor az éppen az én pici megmaradt kis részemmel teljesen egybevágó, aktuálisan egybevágó halmazt fogom választani a többiből, a politikából, a sportból, a egyéb, a rockból, a zenéből. Felaprózódni, mert az van, hogy nem kell gyűjtőszenvedélyt társítani a törzsekhez, az a fontos, hogy legyen. Azért fontos, hogy legyen, mert el kell döntsük, hogy merre megyünk. Most ez csak az én véleményem, de azt gondolom, hogy igaz, amit beszélek. Nem valós, hanem igaz. Ha úgy döntök, hogy holnap kevésbé tartozok egy törzshöz, egy darab kiválaszthoz, lehet az a három másik öreg, aki Okinawában nekem a 100 év fölöttiekben a kis négyes kis, tudod, ilyen szociális akármim, nem muszáj, hogy fociklub, meg munkahely, meg nem tudom, zenekar legyen. De elég belőle egy is, csak hogy ne legyél egyedül, mert el kell döntened, hogy holnapra kevésbé leszek törzsi, vagy jobban. Ha mindenki holnapra kevésbé törzsi, annak az egyenletnek a vége az idő múlásával az teljesen elindividualizált remete háború. Vagy mindenkinek van egy barlangja, és egymást tesszük. A másik irányba indulunk el, akkor annak a vége az egyesülés. Most lehet, hogy ott 680 év múlva. Igen, de ki tudod alakítani saját magad körül, nem? Azt a törzset, most már ugye nem csak saját magad körül így a térben, hanem ugye a nagy internetes térben, a világon bárhol ki tudod alakítani azt a törzset, amely meghagyja neked azt a mozgás teret a törzsön belül, amivel te nem veszítesz a saját identitásodból, hanem csak nyersz. De amikor 800 Facebook csoportba vagy belépve, akkor egybe se. Hát ne lépjél bele 800-ba. De ugyanezt mondom, hogy ne lépjél bele ezernyi törzsbe. Ne kezdjél el sálakat hordani, meg kitűzőket hordani, Orbán 2022 fülbevalót hordani. Ne kezdjél el ilyeneket, tehát ne stigmatizáld magad azzal, hogy törzsekhez tartozol, hanem az elveid alapján, ahol jól érzed magad aktuálisan, ahol a te identitásodnak megfelelően viselkednek, ahol téged képviselnek valóban, ahol nem te képviseled a Fideszt, a Juventust, a nem tudom én melyik zenészt, hanem éppen az a társaság téged képvisel, anélkül, hogy neked le kéne saját magadból bármiről mondani. És kell nekik szurkolni? Tehát értem ez alatt. Addig, hogy nekem érdemes nekem törzsi háborúba menni, vagy a törzsem értelme nem a mesdjén van, hanem a tűznél, ahogy a Robi fogalmazni szokott, hogy nem az a szociális funkciója annak, hogy én a, nem tudom én, a Derik rajongó nyugdíjas klub Buena Vistának a tagja vagyok, hogy amikor valaki rosszat mond, akkor azt jól szájba basszam, hanem hogy amikor elmegyünk hétvégén, és együtt szalsza táncolunk a 79 éves barátaimmal, akkor úgy érzem, hogy nem vagyok egyedül. Érted? Mert ez nem a szurkolás, ez a részvétel. Igen. És a szurkolás az, hogy abban nem veszel részt, ami a funkciója, viszont kívülről bárki, bármi rossz szemmel néz rá, és azt gondolom, hogy ez egy picit a mérgező része, bár tudok szurkolni, az összes felsorolt, tudod, a traumatizált rokonér, a családér, a nemzetér, az akármiért, de aki de csak hogy a szurkolás, hogy, csak hogy a szurkolás, hogy az harc. Igen. Csak hogy a szurkolás megszerzi a részvétel illúzióját. És az ezért nagyon vonzó. Igen. Tehát azáltal, hogy Orbán Viktor politikájának én a szurkolója vagyok, és én azt érzem, hogy ez inkább szurkolás sem, mint a híve vagyok, vagy a meggyőződésem szerint, vagy rendes, becsületes magyar ember vagyok, hanem ez inkább egy ilyen futballszurkolói lelkület, azáltal Orbán Viktor sikere az én sikerem is, Orbán Viktornak a kiállása, Orbán Viktornak a szabadságharca, az az utcai harc, amit ő leművel Brüsszelben, a brüsszeli bürokratákkal szemben, vagy Sorossal szemben, vagy a háttérhatalmakkal szemben, az az én szabadságharcom is, és ezáltal valami nagyszerűnek, valami hatalmasnak vagyok a részese. És ebben a vonatkozásban meg Leo vagy Ágica identitása az enyém. Tehát valójában nem különbözik semmiben attól, hogy Leo mosogasson el, és Ágica meg rohadjon meg, és takarodjon a villából, illetve viszont. Semmiben nem különbözik, mert hogy valójában ez is csak egy reality, viszont a legnagyobb reality, ami létezik. Tehát a legnagyobb téttel bíró reality, hiszen politika, politikai reality. A foci, és annak, a foci vagy a politika nagyobb? A politika. messze menőkig. Szóval te a politikának vagy a szurkolója. Szerintem a foci. Ne, de nem az a lényeg, de nem attól nagyobb, hogy melyiknek szurkolok. Ez nagyon érted? Beta. Arról van szó, mondani. Hogy a legmagasabb szintje a politikának, az pedig ez a globális szint, ez a világpolitikai szint, és az Orbán Viktor már ezen a szinten tényező. Tehát a legnagyobb nézettségű, legnagyobb tétre menő realitynek a legmagasabb nívóján az Bajnokok ligájában képviselteti magát, és szervezi meg, sőt, foglalja el Brüsszelt, alakítja át a világrendet. És ki foglalja el Brüsszelt? Hát Orbán Viktor zászló, nem ezt, nem Orbán Viktor zászlós úr. Orbán Viktor zászlós úr az, aki viszi a zászlót, és én azt hiszem, hogy a zászlónak a zászló rúdban el van rejtve egy másik textil is. Igen, lehet. Van egy olyan érzés. Annak a rúdnak a végén, amiben kapaszkodik, igen. Ott egy orosz... Igen, meg lehet. Na, szóval, hogy arról van szó, hogy ennek hogyan kell ellenállni. Mert az, hogy én nem nézem a való világot, nem érdekel. Ez létezhet. De hogy ezen a szinten hogy kell ellenállni ennek, hogy és ő a magyarsággal azonosítja, a magyarság műveleteként végzi ezt a szabadságharcot. Ennek a magyarok tényleg nem tudnak ellenállni, és ez a saját rossz sorsukért, meg a saját magukra hagyatottságukért, a lerongyolt egészségügyért, a lerongyolt oktatásügyért, a cserben hagyott Kelet-Magyarországért. Az önképviseletet adják igen, fel azért, igen, hogy ebben a szélmalomharcban legyenek. A MÁV rettenetes állapotáért. Ha tudnak egyáltalán róla, hogy mi az. Mindenért kárpótol. Így van. Egyébként, ha már itt tartottunk, hogy a politika vagy a foci, akkor a focit a politika használja. Már ebből is látszik, hogy a politika a magasabb rendű. De a foci meg a politikát használja, ez a letérdelés, ez egy alkalmazás. Nem, a foci átformálta a politikát a maga képére, és valóban a politika hatalmi jelvényként használja így van, a labdarúgást. Így van, és ez nagyon régóta így van. Tehát most az 50-es években is belegondolhatunk Magyarországon, ahol ugye nagyon sokat reméltek attól, hogy az aranycsapat majd az 54-es világbajnoki döntőt megnyeri, és ugye még a történészek is foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mennyiben járult hozzá az 56-os forradalomhoz az, hogy 54-ben nem Magyarország nyerte meg a világbajnokságot Németországgal szemben. Tehát hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de lehetne sorolni, ugye az Real Madrid születése, a nagy Real Madrid születése, az Franco tábornok nevéhez fűződik. Ugye ő találta ki, hogy az egyébként nem csak a Real Madridot, a Barcelonát is használta a saját politikai céljaira, csak a kettő közül a Real Madridot jobban, és csinált egy verhetetlen csapatot a korszaknak megfelelően, tehát a politika nagyon régóta használja a futballt. De egyébként még egyszer ide visszatérve, tehát ha mi szurkolókká válunk, amiről itt beszélünk, akkor lehetővé tesszük azt a törzsünk vezetőinek, hogy azt csináljanak velünk, amit akarnak, hogy gazdasági érdekből eladják a mi személyes identitásunkat Cristiano Ronaldóknak, vagy akinek akarják, egyszer csak fogják, és megveszi egy arab tulajdonos a mi szeretett klubunkat, a Paris Saint-Germain, nyilván voltak Párizs szurkolók még mielőtt Katari lett a tulaj, és nem élték meg azt a helyzetet jól, de aztán belenyugodtak, és kiszolgáltatottá tesszük magunkat, mint állampolgárok, és lehetővé tesszük törzsi vezetőknek, mint amilyen Orbán Viktor, hogy azt csináljanak velünk, amit akarnak, hogy belehúzzanak minket olyan szituációkba, amit egyébként józanul gondolkodva mi nem engednénk meg, és hogy populista módon felhasználjanak minket bármire. És a nem szurkoló állampolgár az minden választáson szabadon dönthet arról, hogy kivel képzeli el a következő 4 évet, és nem leteszi a pumpáló szívét valakinek a kezébe, és azt mondja, hogy amíg ez pumpál, addig a tiéd vagyok, és így igazából magát a vezért teszi kiszolgáltatottá a saját maga és a hozzá hasonlók identitásának és elveinek akkor, hogyha ő nem vonódik be szurkolóként, hanem saját magát adja, és minden választás előtt ő dönt, hogy ki tetszik. Tehát ez a nagy tétje a szurkolásnak vagy nem szurkolásnak, hogy megengedjük-e, hogy valakik uralkodjanak rajtunk, vagy a saját identitásunk és gondolataink megtartásával választva minden alkalommal őket tesszük kiszolgáltatottá mifelénk. Ez a tétje a szurkolásnak. A nem véletlen az, hogy a Kétfél idő a pokolban című filmben, Fábri Zoltánnak a csodálatos filmdrámájában elhangzik az a kijelentés, hogy a futball szent. És a futball valóban szent, több önmagánál, nem véletlen, hogy a legnépszerűbb sportág. Odáig megyek a kijelentéssel, te úgy fogalmaztál, hogy a futball használja a politikát, és hogy a politika milyen módon használja a futballt. Én azt gondolom, hogy azért nincsen spanyol, és azért nem lett spanyol polgárháború, mert El Clásico van helyette. És az El Clásico, és azért nincsen nemzetek közti háború, mert Európa bajnokságokon és világbajnokságokon vezetjük le azokat a nacionalista energiákat, azokat az energiákat, a igen, és a lelátó az a tér, ahova a megszelídített törzsi háború, mint klubszurkolás, és a megszelídített nemzetek közti honvédő háború, mint válogatott labdarúgásnak való szurkolás zajlik. És a cirkusz formáját ölti, ugye? Ugyanaz történik. Igen, de abban a pillanatban, hogy ez cirkusz és már nem háború, abban a pillanatban a dolog intézményesült, abban a pillanatban a dolog kezelhetővé vált, és ezáltal szent. Ezáltal szent, mert valaminek a megélését, valaminek a kiélését teszi lehetővé, ami amúgy ott van. Valamit megszelidít. Ami ott van a természetünkben, és amit úgysem fogunk tudni levetkőzni. Valamit Európa nagyon eltalált, mert az, hogy ilyen régóta nincsen háború, az példátlan a történelemben. Úgyhogy ha már itt tartunk, hogy ki mit akar elfoglalni, hogy futball által azt nem tudom, hogy így gondolta-e Orbán Viktor, hogy most nyáron megnyeri a magyar csapat az Európa-bajnokságot, és akkor miénk lesz Brüsszel is. Félek, hogy nem. De hogy ez is a tétje, hogy az a rendszer, ami most működik, az a rendszer, amelyik 70 éven keresztül fenntartotta a békét Európában, és hogy elveszítjük-e ezt a rendszert, és a háborús gondolkodású Putyin ki tudja tűzni a zászlót Brüsszelben. Még mindig itt van az atombomba, meg a hidrogénbomba, mint a békének a végső biztosítéka, benne lehet bízni. Bár észrevétel, és az én be is fejeztem, ugye, ha valaki most úgy érzi az adást hallgatva, hogy hát nekem nincsen traumám, nem tudom, miről beszéltek, tedd fel a kérdést, akarsz bosszút állni valamiért? Akkor volt traumád, akkor tedd fel a következő kérdést, akarod-e megismerni, feldolgozni. Továbbá, ott vannak nem sport példák, ahol tudsz szurkolni vagy drukkolni, hogy ki legyen az új főnök, kit léptessenek elő a csapatodból, mert te őt gondolod föléd valónak. A barátaid szerelmi életéért való drukkolás, a sorozathősöd sorsa, a politikusod vita szereplése, a sajtóorgánumod túlélése, egy híres szenvedő sorsa, lásd Karsai Dániel, egy nagy per ítélete, a Depp versus Heard, hogyha úgy gondolod, akár háborús felek civil embereinek a sorsa, mindegyikben egy picit pozitívan drukkolsz, mert kétféle módon szurkolhatsz. Szurkolhatsz a bosszúért, és az ilyen jellegű győzelemért, ugye az ellenfél megsemmisülésért és szenvedésért, és szurkolhatsz a sajátod katarzisáért és öröméért. És az, hogy ezt te tudod-e, hogy a te jelenlegi feltüzeltséget, hogy te lelkes vagy, az melyik? Hogy a megsemmisítését kívánod a másiknak, vagy csak szimán a katarzisát a sajátodnak, na az kurvára nem mindegy.